Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olup Medine'de nazil olmuştur. Hicretle birlikte Medine'ye ilk nazil olmaya başlayan sure olduğu gibi içerisinde en son nazil olan ayetin yer almış olması dolayısıyla da en son nazil olan sure sayılır. 286. ayette meydana gelen sureye Bakara denilmesinin sebebi Musa Aleyhisselam'ın bir sığır kurban edilmesi için verdiği emrin İsrailoğulları tarafından savsaklanması ve yerine getirilmemesiyle ilgili kıssanın bu surede anlatılmış olmasıdır. Çünkü Bakara kelimesi erkek olsun dişi olsun çift süren, su dolapları döndüren, araba çeken ve benzeri işlerde kullanılan sığıra verilmiş bir isimdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Mim. 2. İşte bu kitap, kendisinde şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Allah'tan sakınanlar için bir rehberdir. 3. Bu sakınanlar gayba inanırlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına da infak ederler. 4. Hem sana indirilen kitaba hem de senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara inanırlar. Hiç şüphe etmeden ahirete de inanırlar. 5. İşte bunlar Rablarından gelen hidayet üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de bunlardır. 6. Küfredenleri başlarına gelecek tehlikeyi haber vererek korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. Yine de inanmazlar. 7. Allah da onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Gözlerine de perde çekmiştir. Onlar için büyük azap vardır. 8. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir. 9. Allah'ı da iman edenleri de güya aldatırlar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Bunun da farkına varmazlar. 10. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını gittikçe artırmıştır. Söyledikleri yalandan ötürü onlar için acıklı bir azap vardır. 11. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. 12. Bilesin ki asıl fesat çıkaran onlardır. Fakat bunun farkına varmazlar. 13. Onlara siz de insanların inandıkları gibi inanın denildiği zaman biz o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanıyoruz derler. Oysa bilesin ki asıl beyinsiz onlardır. Fakat bunu bilmezler. 14. Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca da biz sizinle beraberiz. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. 15. Halbuki asıl Allah onlarla alay ediyor. Ve azgınlık içinde şaşkın şaşkın dolaşmalarına şimdilik göz yumuyor. 16. İşte hidayete karşılık sapıklığı satın alan bunlardır. Fakat ticaretleri onlara kazanç sağlamamış. Kendileri de doğru yolu bulamamışlardır. 17. Onların durumu ateş yakan kimsenin durumu gibidir. Yakılan ateş etrafı aydınlattığında Allah ışıklarını giderir de onları görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıverir. 18. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bir daha hakka dönmezler. 19. Yahut onların durumu gökten zifiri karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte gelen yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Bunlar yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. 20. Şimşek neredeyse gözlerini kör edecekti. Onları aydınlattığında ışığından faydalanıp yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Oysa Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini de kör ederdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 21. Ey insanlar! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Belki böylece korunmuş olursunuz. 22. O Rab ki, sizin için yeryüzünü korunup rahat edebileceğiniz bir döşek, göğü de onun üzerine bir çatı yaptı. Gökten su indirdi. O su ile size rızık olmak üzere meyveler çıkardı. O halde bütün bunları bilip dururken hala Allah'a eşler mi koşacaksınız? 23. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, haydi onun surelerinden birisi gibi bir sure getirin. Bunun için Allah'tan başka şahitlerinizi de yardıma çağırın. Eğer sözünüzde doğru kimseler iseniz. 24. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. O halde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. 25. İman edenlere ve iyi iş işleyenlere müjdele ki onlara ağaçları altından nehirler akan cennetler vardır. Orada her defasında kendilerine rızık olarak bir meyve verilişinde bu daha önce bize verilmiş olan meyve diyecekler. Onlara birbirinin benzeri rızıklar verilecek. Onların tertemiz eşleri bulunacak ve orada ebedi kalacaklardır. 26. Gerçekte Allah bir sivrisineği, hatta ondan da küçüğünü misal olarak irad etmekten sakınmaz. İman edenler bilirler ki o Rablarından gelen bir haktır. Kafirler ise Allah bu misalle neyi kastediyor? Bununla güya çok kimseyi saptırıyor, çok kimseye de hidayet ediyor derler. Oysa Allah o misalle fasıklardan başkasını saptırmaz. 27. O fasıklar ki söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi keserler. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte asıl hüsrana uğrayacak olanlar bunlardır. 28. Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölüydünüz, sizi o diriltti. Sonra yine o öldürecek. Sonra tekrar diriltecek. Sonra da yine ona döndürüleceksiniz. 29. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra doğrudan gökyüzünü murad ederek onu yedi gök halinde yaratıp tanzim eden de işte O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilendir. 30. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde onlar orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek kimseler mi yaratacaksın? Biz sana hamd ederek noksan sıfatlardan seni tenzih, kemal sıfatlarıyla da tavsih edip duruyoruz demişlerdi. Rabbin de onlara sizin bilmediğiniz şeyleri şüphesiz ben daha iyi bilirim demişti. 31. Allah bütün isimleri Adem'e öğretmiş, sonra onları meleklere göstererek eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana bildirin demişti. 32. Melekler de demişlerdi ki Rabbimiz seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz en iyi bilen, hakim olan ancak sensin. 33. Bunun üzerine Allah Adem'e, ey Adem, bunların isimlerini meleklere bildir deyip de Adem isimleri onlara bildirince demişti ki, ben size göklerin ve yerin sırlarını muhakkak daha iyi bildiğimi, sizin açıkladığınız ve gizlemiş olduğunuz şeyleri de keza daha iyi bildiğimi söylemedim mi? 34. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde secde etmişlerdi. Yalnız iblis dayatıp kibirlenmiş ve böylece kafirlerden olmuştu. 35. Demiştik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin ve dilediğiniz yerde onun nimetlerinden bol bol yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. 36. Ne var ki şeytan onları oradan uzaklaştırmış ve içinde bulundukları o rahat durumdan çıkartmıştı. Biz de onlara birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde belirli bir zamana kadar sizin için yerleşebileceğiniz bir mekan ve geçinebileceğiniz bir nimet bulunacak demiştik. 37. Bundan sonradır ki Adem Rabbinden bazı sözler alıp ona yalvarmıştı da o da onun tövbesini kabul etmişti. Zaten tövbeleri kabul ederek bağışlayan yalnız O'dur. 38. Onlara şöyle demiştik. Hepiniz oradan inin. Bundan sonra size benden bir rehber gelir de kimler benim rehberime uyarsa artık onlar için hiçbir korku yoktur. Mahzun olacaklar da onlar değildir. 39. Ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar ise işte onlar cehennem ateşinin dostlarıdır ve orada ebedi kalacaklardır. 40. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdimi yerine getirin ki ben de sizin ahdinizi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. 41. Elinizdeki Tevrat'ı doğrulamak üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi de yok pahasına satmayın ve yalnız benden sakının. 42. Hakkı batılla karıştırıp onu bile bile gizlemeyin. 43. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. 44. Siz kitabı okuyup dururken Kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz? 45. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Ne var ki bu huşu duyanların dışındakilerine şüphesiz çok zordur. 46. Huşu duyanlar ise Rablarına mutlaka kavuşacaklarını ve ona mutlaka döneceklerini bilirler. 47. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi ve bilhassa sizi alemlerden üstün kıldığımı hatırlayın. 48. Hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı ve nihayet kendilerine yardım bile edilmeyecek bir günden, hesap gününden sakının. 49. Hani sizi Rabbinizden gelen büyük bir imtihan olmak üzere oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı da sağ bırakarak en büyük azabı size çektiren Firavun ailesinden kurtarmıştık. 50. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve gözünüzün önünde Firavun ailesini de suda boğmuştuk. 51. Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Fakat siz ondan sonra kendinize zulmederek buzağı ilah edindiniz. 52. Bununla beraber bundan sonra belki şükredersiniz diye yine de sizi affetmiştik. 53. Belki doğru yolu bulursunuz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı, hak ile batılı ayırt eden hükümleri vermiştik. 54. Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Bundan dolayı yaradanınıza tövbe ediniz ve nefislerinizi öldürünüz. Bu yaradanınız hakkında sizin için daha hayırlıdır demiş. Allah da sizin tövbenizi kabul etmişti. Zaten tövbeleri en çok kabul edip bağışlayan yalnız odur. 55. Bir gün siz şöyle demiştiniz: ey Musa, Allah'ı ayan beyan görmedikçe sana asla inanmayacağız. Siz bunu söylemiştiniz ki gözünüz göre göre yıldırım çarpmışa döndünüz. 56. Bununla beraber belki şükredersiniz diye bu ölü halinizden sizi tekrar diriltmiştik. 57. Bulutu üzerinize gölge yapmış, size kudret helvası ve bıldırcın indirip rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin demiştik. Onlar bize zulmetmemişlerdir. Fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. 58. Onlara şöyle demiştik: şu kasabaya girip dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. Kapısından secde ederek girin ve hıtta bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ecirlerini daha da artıracağız. 59. Buna rağmen işlerinden zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şekle çevirmişlerdi. Biz de o zalimler üzerine fasıklık etmelerinden dolayı gökten bir azap indirmiştik. 60. Musa kavmi için su aradığında ona asanı taşa vur demiştik de taştan 12 pınar kaynamış, herkes su alacağı yeri öğrenmişti. Allah'ın rızkından yiyin için. Fakat yeryüzünde müfsitlik ederek karışıklık çıkarmayın. 61. Musa'ya şöyle demiştiniz: Ey Musa, bir çeşit yemeğe hiç katlanamayız. Bizim için Rabbine yalvar da bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. Musa da onlara, siz daha iyi olmayan bu şeyleri hayırlı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre inin, orada istediğiniz şeyler vardır demişti. İşte bundan sonra üzerlerine zillet ve meskenet damgası vurulmuş, Allah'tan bir de gazaba uğramışlardı. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Bu, isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. 62. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve hayırlı iş işlerlerse, işte onların mükafatları Rabları katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Mahzun olacaklar da onlar değildir. 63. Sizden güvenilecek söz almış, Tur'u da üzerinize kaldırıp size verdiğimiz kitaba sıkıca tutunun ve içindekileri hatırlayın. Belki böylece sakınmış olursunuz demiştik. 64. Fakat bundan sonra yine sözünüzden dönmüştünüz. Eğer üzerinizde Allah'ın ihsanı ve merhameti olmasaydı, herhalde hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. 65. Cumartesi günü içinizden haddi aşanların durumunu şüphesiz bilirsiniz. Hani onlara horlanan maymunlar olunuz demiştik. 66. Böylece o hadiseyi hem önündekiler için hem de ardındakiler için ibret verici bir ceza, Allah'tan sakınanlar için bir öğüt kılmıştık. 67. Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor dediğinde, onlar sen bizimle alay mı ediyorsun demişler. Musa da onlara, cahiller gibi olmaktan Allah'a sığınırım demişti. 68. Musa'ya, Rabbına bizim için dua et de onun mahiyetini bize açıklasın demişler. O da, Rabbim diyor ki, o ne çok yaşlı ne de çok genç. Fakat bunun ortası dinç bir sığırdır. Emrolunduğunuz şeyi yapınız demişti. 69. Yine Musa'yı, Rabbına bizim için dua et de o sığırın rengini bize açıklasın demişler. O da, Rabbim diyor ki, o bakanlara hoş gelen sapsarı bir sığırdır demişti. 70. Rabbına bizim için dua et de onun mahiyetini bize açıklasın. Zira sığırlar birbirine benzer. Fakat Allah dilerse biz o sığırı herhalde buluruz demişlerdi. 71. Musa da onlara şöyle demişti: Rabbim diyor ki, o ne boyun durağı koşulup arazi sürmüş ne de ekin sulamış bir sığır değil. Kusurdan salim, lekesi olmayan bir sığırdır. Bunun üzerine Musa'ya, işte şimdi gerçeği söyledin demişler ve sığırı kesmişlerdi. Neredeyse bunu yapamayacaklardı. 72. Hani birisini öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üzerine atmıştınız. Oysa Allah gizlemiş olduğunuz şeyleri ortaya çıkaracaktı. 73. Bunun üzerine öldürdüğünüz kimseye onun bir parçasıyla vurun demiştik. İşte Allah belki aklınızı başınıza alırsınız diye ölülere böyle hayat verir ve size ayetleri gösterir. 74. Fakat bundan sonra kalpleriniz taş gibi yahut taştan daha sert bir şekilde tekrar katılaşmıştı. Halbuki içinden nehirler fışkıran, yarılıp sular çıkan, Allah korkusundan yuvarlanıp düşen ne taşlar vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 75. Ey Müslümanlar! Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerlerdi de sonra akılları erdiği halde onu bile bile tahrif ederlerdi. 76. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Fakat birbirleriyle yalnız kalınca bir kısmı diğerlerine Allah'ın size Tevrat'ta açıkladığı şeyi Rabbiniz katında size karşı hüccet olarak kullansınlar diye mi onları anlatıyorsunuz? Buna hiç aklınız ermiyor mu derler. 77. Oysa onların gizlediğini de açığa vurduklarını da Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? 78. İşlerinden bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım kuruntulardır ve bunlara istinaden sadece zanda bulunurlar. 76. Yazıklar olsun. Elleriyle kitabı yazıp da sonra onu yok pahasına satabilmek için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından dolayı onlara yazıklar olsun. Böyle kazandıklarından dolayı onlara yazıklar olsun. 80. Demişlerdi ki sayılı günler dışında bize asla ateş dokunmayacaktır. Ey Muhammed, sen onlara de ki siz Allah katından bir söz mü aldınız? Zira Allah asla sözümden dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? 81. Hayır, öyle değil. Kim bir günah kazanır ve suçu çepeçevre kendisini kuşatırsa, işte böyleleri cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 82. İman edenler ve iyi işler yapanlar ise bunlar da cennettedir ve orada ebedi kalacaklardır. 83. Hani İsrailoğullarından sizin Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğinize, anaya, babaya, bir de akrabaya, yetimlere ve miskinlere iyilik edeceğinize dair güvenilir söz almıştık. İnsanlara iyi söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin demiştik. Fakat sonra siz içinizden çok azı müstesna bu sözden döndünüz. Hala da yüz çevirip duruyorsunuz. 84. Keza sizden birinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarından çıkarmayacağınıza dair kesin söz almıştım. Sonra siz de buna şehadet edip ikrarda bulunmuştunuz. 85. Ve buna rağmen işte siz birbirinizi öldürüyor ve içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onların aleyhinde günahla ve düşmanlıkla yardımlaşıyorsunuz. Size esir olarak gelirlerse onların yurtlarından çıkarılması haram olduğu halde fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını da inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en ağırına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 86. Ahirete mukabil dünya hayatını satın alanlar işte bunlardır. Onların üzerindeki azap hiç hafifletilmeyecek. Kendilerine yardım da edilmeyecektir. 87. Musa'ya kitabı vermiş. Ondan sonra da birbiri arkasına peygamberler göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller vermiş. Ruhul Kudüs Cibril ile onu teyit etmiştik. Buna rağmen siz ne zaman bir peygamber size gönlünüzün hoşlanmadığı bir şey getirdiyse kibirlenip bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürmediniz mi? 88. Bir de kalkıp kalplerimiz perdelidir diyorlar. Hayır. Allah küfürleri dolayısıyla onlara lanet etmiştir. Onlar ne kadar da az inanıyorlar. 89. Onlara Allah katından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiğinde önceden kafirlere karşı kendilerine böyle yardım edici bir kitabın gelmesini bekleyip duruyorlardı. İşte önceden geleceğini bildikleri bu kitap gelince onu inkar ettiler. Bu sebepten Allah'ın laneti o inkarcıların üzerine olmuştur. 90. Onlar Allah'ın fadlı keremiyle kullarından dilediğine kitap indirmesini haset ederek onun Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı inkar etmekle kendilerini çok kötü bir şey mukabilinde satmış oldular ve bu yüzden de gazap üzerine gazaba uğradılar. Zaten Allah'ın zelil eden azabı kafirler içindir. 91. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denildiğinde biz bize indirilen Tevrat'a inanıyoruz derler. Ve Tevrat'tan başkasını ellerindekini doğrulayıcı olarak gönderilen bir hak olmasına rağmen inkar ediyorlar. Ey Muhammed onlara de ki siz sadece kendinize indirilene inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz? 92. Musa size apaçık mucizeler getirmişti de sonra siz zalimler olarak onun arkasından buzağı niçin ilah edinmiştiniz? 93. Sizden kesin söz almış, Tur'u da üzerinize dikerek size verdiğimiz kitaba sımsıkı tutunun ve emirlerini dinleyin demiştik. Onlar da dinledik ve isyan ettik demişlerdi. Buzağı tutkusu küfürleri yüzünden kalplerine iyice işlemişti. Ey Muhammed onlara de ki eğer gerçekten mümin kişiler idiyseniz imanınız size ne kötü şeyler emrediyormuş. 94. Ey Muhammed onlara de ki Allah katında ahiret yurdu başkalarına değil de sadece size ait ise bu inancınızda da samimiyseniz haydi ölümü isteyin. 95. Fakat kendi elleriyle işleyip çıkardıkları cürümlerinden dolayı ölümü asla isteyemeyeceklerdir. Allah elbette zalim olanları en iyi bilendir. 96. Sen onların hayata başkalarından ve hatta her biri 1000 sene yaşamayı temenni eden müşriklerden bile daha düşkün olduklarını görürsün. Halbuki uzun yaşamak hiçbirini azaptan kurtarmayacaktır. Allah elbette yaptıklarını hakkıyla görendir. 97. Ey Muhammed, onlara de ki: kim Cibril'e düşman olursa bilsin ki o Cibril daha önceki kitapları doğrulayan, müminler için hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirmiştir. 98. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa yine bilsin ki Allah muhakkak kafirlerin düşmanıdır. 99. Biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. 100. Oysa Yahudiler ne zaman bir ahitte bulunmuşlarsa onlardan bir zümre bu ahdi bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. 101. Onlara Allah katından ellerindeki kitabı doğrulayan bir peygamber geldiği zaman kendilerine kitap verilenlerden bir zümre sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. 102. Sonra da şeytanların Süleyman'ın hükümranlığı aleyhine uydurup söyledikleri şeylere uydular. Halbuki Süleyman küfretmemişti. Asıl şeytanlar sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri insanlara öğreterek küfretmişlerdi. Oysa bu iki melek biz fitneyiz, sakın bize kanıp küfretme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Buna rağmen öğrenmek isteyenler bu ikisinden kişiyle karısının arasını bozacak şeyleri öğreniyorlardı. Gerçi Allah'ın izni olmadıkça bu öğrendikleriyle hiç kimseye zararlı olamazlar. Onlar ise kendilerine fayda değil, zarar verecek şeyleri öğrenirler. Şüphesiz onlar bunu satın alan kimselerin ahirette nasibi olmadığını biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü bir şeye mukabil satmış olduklarını bilselerdi. 103. Eğer onlar iman etmiş ve Allah'tan sakınmış olsalardı, Allah katından gelecek sevap kendileri için daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi. 104. Ey iman edenler! Peygambere ra'ina demeyin, unzurna deyin ve onu dinleyin. Kafirler için elim bir azap vardır. 105. Ehli kitaptan ve müşriklerden olan kafirler Rabbinizden size bir hayır gelmesini hiç arzu etmezler. Oysa Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Müslümanlar aleyhissalatü vesselam'ı dinlerken zaman zaman acele etme, bizi gözet, bizi dinle manasında Rayna ya Resulullah derlerdi. Yahudiler Müslümanların bu kelimeyi kullandığını görünce aleyhissalatü vesselama hakaret etmek için ağızlarını ve dillerini bükerek çobanımız veya ahmak, sözü dinlenmeyecek adam manasında rayına demeye başlamışlar. Bunun üzerine Allahu Teala da Resulüne indirdiği bu ayeti kerimeyle Müslümanları bu kelimeyi kullanmaktan men etmiş ve yine bizi gözet, bizi dinle manasına gelen unzurna demelerini emretmiştir. 106. Biz bir ayeti neshedersek yahut unutturursak ondan daha hayırlısını yahut onun dengini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?